तुझको मंजूर है साईं, वो हमको मंजूर। जो तुझको मंजूर है साईं, वो हमको मंजूर। तेरे पास चले आए हैं कभी न करना दूर, तेरे पास चले आए हैं कभी न करना दूर, कभी न करना दूर साईं, कभी न करना दूर। जो तुझको मंजूर है साईं, वो हमको मंजूर। कुल को शांत बनाने वाले मीठा लागे तेरा बाना, सदियों के संबंध को हमने सच्चे दिल से अब पहचाना, सच्चे दिल से अब पहचाना। तेरी देन है कितनी दयालु, हम कितने मजबूर, हम कितने मजबूर साईं, हम कितने मजबूर। जो तुझको मंजूर है साईं, वो हमको मंजूर। तन है बगिया तू है माली, तेरे बिना रखवाली नहीं है। कन कन में है तेरी महिमा, कोई भी कोना खाली नहीं है, कोई भी कोना खाली नहीं है। देख रहे हैं हर धड़कन में तेरा नूर ही नूर, तेरा नूर ही नूर साईं, तेरा नूर ही नूर। जो तुझको मंजूर है साईं, वो हमको मंजूर। लाखों देखे खेल तमाशे जब से हम इस जग में आए, लेकिन वो ही है सुख वाला जो साईं के पग में आए, जो साईं के पग में आए। तेरे सिवाय कौन सिखाए दुख सुख के दस्तूर, दुख सुख के दस्तूर साईं, दुख सुख के दस्तूर। जो तुझको मंजूर है साईं, वो हमको मंजूर। तेरी मस्ती के हाथों में इज्जत है इस मैखाने की, तुझ पर है विश्वास हमारा, प्यास बुझेगी दीवाने की, प्यास बुझेगी दीवाने की। एक दो घूंट से कुछ ना होगा,